دارستان بو او تیرو کی لنا دارستان ما ای خوشیا بو گش منالان ما ای خوشیا بو گش منالان هر توی ما فلی رولی دارستان او رو هاو دمی تو بو جانداران ما ای شانازی روی اگیلا خم خميسو من واتف که زور داریم کرد. بله امین آن هر به مردم باشن براتی زمه چه خوشم سورن وازم خسای بیرن پیوست جویل آلی یسای درستان بین اگر یسای درستان را این کشو باینا شن بده با پرسه پرسه تاب کمون بلا هم ایمه وکو ایوانین رز درستان اگرین دیوی خور یسا موکلی پیوستی به ایمه دیو ابروین دبی زوری ما بخور عوابی من از در رو بگو علی که بودین ما اگه دل با دست جیر نکن خم نخو دل دل ما دماغ کنی من نو گنده جیه همو شارزم من بیز آزاشم من بو مارا کپ راگم کش دگشتی من بو مارا کبراکم کش مو کلی جلی بو بلی آلا ما تو مارا کبراکت کش او بلی من کشم بلند های زکر زیر زنیم ها های زور زن باشا من در روم اوالا کت بودی ما باشا برو بلان دعام وایل تو کوابا وردی و خیرای بگره بزای میشو اوانی تلا چو بند کراون بل دی آبا دای دبین ما دای خراکن به هزو بازو چی زور نظر یک تیری ها کواکم کن پاره چی باش تا پیدادم اگر کارکت هم باش به برستو کشمی هاوره که استاوال ریگن به گمار اوه مختار براست کادل کشمی جاکو رویشونه با دزیر کرنی او میرمون داله گوگا به گمار دزیری چی دکن همو خلق دزانی کشمی جاکو دور او چی زور لیزانه من شهری دادم لسره با زبوشو خزاره که بسای رای خوینده کن بله دبی لبرم بر خالتشی گودی سزارم توی یروزگاریش من دبی لامبات کاورگا باز تو دکه جنابی مختار باش دیم کار کردو براستی من تن کردون وزن ما میرمی دالا گرگه یرمتیان در نزن چون نتوان لگل عمد رو دیجیم بسر بل بسر بر یاری دواست زایم داشن بیش تاو میرمی دالاش بکشی راست اوان شانی سزادن بسید ما میشو ها کسی خوار میان دادی در روشه کنانی نخوار دو اوانا تاو برن بیان کشن بله بیان کشن بله شکرانه بیان کشن بیان کشن کرونا چه داخل امشته راست میشود داش داخل کردن ها والله یو عالی نازم او امیر من دالا گرگز زجوی یک کردون تو که مختارو من کش میوان گود آزای توی دارم باگیر ها ماوکلی ماوکلی ها کرسره ها تو لیره ماوکلی ها بله کوا کشمی بست از من استال خود شوه مره بست از من ماوکلی کشتن نخیر نخیر بزی منشت لگل هاولا که لوش خویان سون وانی ها راستر ها کمی گلتا من پی کردن بیا و ازیانی هم پی بگینی بلا مرزیان گرته و نترسن اره بلا ای سرطان نشارم نترسن خواهم بدرخته و گرته و بلا دستانه چی ندگل بیو لسل را کات نخواره و زلان لینمه وای بوده چه نترسن نوش خود تو بین ونیا ونه تنزاره کات نخواره و لدوه اوی حولی در باز بونی انده وای بوده چه نترسن را کنو بیره ایره دام وای قصه کنی نرمتی هم دات برویش نیان سو که او بست از مالانه نتر شاقات یا زوی ندگرد انی وانه خورو گردین اوه نفرت لو گشته بی اوه گشته اوه بابا تاوی کت کلی رکم چی یکم دواتر باگیر ها من على سوا دوري عند حاتم ودزوم الأخوة ما هذا دعوه مرة مرة مذكر كل أوالي جترسة دارسة لي اللي أبو بكرة مش جاية هواتا أقول والله يبظم بو ظلة ظل مدن أوريك يا اوان دوزيوه؟ بلا بلا اوانم دوزيوه ايدا شوين؟ لخانيه كن ننزيك خاني مختاري كنتكا ميسو شان لقل دابو؟ بلا لقل يابو هيتسي ترخون برا ناقرم ميشو هيتسي شو بسكو غيا بينات برقى وحالة بقرن ما يكوني دايب عبرن ما يكوني بيوسي عالمتي عم دايب بيجو كارلا كارب ترازي براستي اغير اتش قال زوره اخيري ودلتان ما بما غيرنگا وي كاسس مان بينكا برافوتي اغري اخرتو لدوشيلش اغري اخرتو ها بوتي بلا شتيشي اسيه مرابل شودا تاي باج نابيني زابو اوي بباشيش ببينن او اغري اخرتو بلا امراستا براين ايه بلا زور تاکم زور تاکم اگر چو بوسو گربا باگیرا من لگر ریکی دارم تو بس لیه لگل اکرون سوراب مینه و باگیرا باشا بلان با نشانه اکل نیوان ما دا حبی لکاتی هر مترسی اکل رات سونا باشا بابر ریکی باشا بابر ریکی اگر چی خوشا شارم داغ بوا موکنی دیخی راکا بیاسترم گناه اندوی ها دو کس بیزو دی خیراکا برو دی بیلوش تک بکر توشی چشن آنو انشالله زور باشو ریکی آگره چو گرمه والا دو خوشو گرمه تان دیو گرمه ایسا پلیلی قوری هست بواره بوار او سارو خوش آگره چو بو ادی کو من در باره ولی تپس مخ او خیزانه بوشی چه بیوندی شانه با کوره ها ها بیم بله دی چون یارم جان داولا امو کار نابا جیکانی زور کاری گریا بوله سریار چه گوشی موکی موکی دیریکی دیریکی همه چیزان رسدانه کورو ها کجا نهی برسید سیری هم که درست درست آهد رو تاول کم بفتی بفتی بیوشی آقیره که نخوشه ببروی استو سوال باید میز بکوری ابو لما رق بود نرسل بود أسرع يا امرأة فالجميع أصبحوا هناك ها ريكي أوتيكا أوتيكا درقا كيف من داتا فيوس تتوى عذاب ريكي إما لبينا يرزقا كني ميشو خزانة كي أتونيرا بلا بتوانا من دانيا أشونيكا أواني اللي بنكرا ولي رمزيكا كواتا خيرا كدي هو اور لو خوب خوب گرم کرتا ہوں اور بخیل ورا ورا لخریم کو جنداری نمسا بایاری لگم باب کن ورا بابا ورا ورا زن زن زن بزدو دیلو دو گزه نه کوری یه دنگ با بیم اوچی گازم نیم اگره کوری زن زن دور باشا دیکی معذوره براستی هشاله چیز بنا درباز تانده کم انشاءالله بلان سهراب که ناو کلی ها اما را کیا درباز تای درباز تای وره دای دای وره دای دای دای دای دای بابا دای يا سنور امنا داي داي نمس داي ياريمكا براسي كاتي شي خوش من لقال دابر دستا والله اكرو ارام اكرا اخر بدو اكوتو زور بدو اكوتو انت سمشتا چين بسرات بي دلا درمادا انشاءالله رزگاری انده که با حسانیش در بحثه بی تاران با آرام بگره مزور امیدم با موکلی هیا بله خمه خون من خوشم چی با باگیرا بمره امه تنه با چهار رانی ها توی نهره آماده بین باری هرشک هندل خلم ناسی آمان لگنده چی دور رو گنده هیا بابره آیا بسینده هی دوره؟ زود دوره بابام هیز رگه چهره اشتر من نیه ماو کری ماو کری پیش آیده رو بروین پیش تانده خوارده من با بری با نانیه ندانتی؟ اما هستان دروسی نان من نخواردن نازانم میشو چون خوردن تو بخواردن هستان دروسی نان من نخواردن و ابزارم با برسیتی از نتوانی لیره در بسین و راب کنی وانی ها خمه خوبا پیرم من یه ساد اسمه مالکه تانو خواردن تان بودینم دایکا لیره ما زولین ای نبینیم من ببینیم آقا کلی آقا دل خوبی کرکم دل دل ما دادای جا باشا مالا ما آقا کلی اگا لبین ایم دسی من آرام بگرم باتن گرد نیا میره تو دست رسل ما آقا کلی من دست کشل ما آقا کلی مارو تکاله رکا مارو مارو ما آقا کلی مارو بونی دو کلیز بونی اشتر ناکم تاوکو بونی ماو کلیز بتاوی ناسه تلوت موا او چیا تبلی ترس Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, oo